यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 17 मई 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान कहते हैं सब पर मोरी बराबरी दया। भगवान की दया बरोबर है, कम ज्यादा नहीं है। किसी पर अधिक हो, किसी पर कम हो, किसी पर न हो, ऐसा है ही नहीं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय सर्वभूतेषु हम समान। भगवान सब में समान रूप से है, उसकी दया भी समान रूप से है, उसकी कृपा दृष्टि भी समान रूप से है, उसकी व्यापकता भी समान रूप से है, उसमें जगह नित्य निरंतर स्थिति भी समान रूप से है। उसमें विषमता है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती भी नहीं है। वह परमात्मा हमारे हैं ऐसा मानना सबको अधिकार है। जैसे एक माँ के बेटा जितने हो, 8, 10 हो, 12 हो, सबको माँ मेरी कहने का पूरा अधिकार है। कोई कह सकता है ये माँ नहीं कह सकता, सबको पूरा अधिकार मेरी माँ है। और वह माँ भी पूरी मेरी है, ऐसे नहीं हिस्से वाले 10 बालक है तो 10वां हिस्सा माँ का मेरा है, 9 हिस्सा भाई 10 बालकों की पूरी पूरी माँ अपनी अपनी है। 10ों की माँ का तो विषम भाव हो सकता है, जो जीव भाव है, परंतु भगवान के विषम भाव संभव ही नहीं, विषम भाव असंभव है। वहां तो समान रूप से सबको अधिकार है भगवान को मेरा कहने का। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता भाई तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम पापी हो, दुराचारी हो, भगवान को अपना कह नहीं सकते, ऐसा नहीं कह सकता। सबको, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, दुष्ट से दुष्ट, सज्जन से सज्जन, सबको भगवान का अपना कहने का पूरा अधिकार है। जैसे पुत्र है तो सबके सब पुत्र माँ को अपनी माँ कह सकते हैं, लड़का में कपूत और सपूत हो सकते हैं, कुपुत्र हो जाए तो कुमाता न भवति, कुपुत्र हो सकता मगर कुमाता नहीं होती, माता कुमाता नहीं होती, तो माता कुमाता नहीं होती, तो कपूत सपूत हमारी स्थिति है। भगवान के प्रति अपने आप संबंध में कोई फर्क नहीं, कपूत है तो पूत है, सपूत है तो पूत है, बड़ा है, अच्छा है तो पूत है, मंदा है तो पूत है, खराब है तो पूत है, पूत पर फर्क नहीं है। भगवान के संबंध में पवित्रता में पवित्र में उनके पूत पर फर्क नहीं है। तो ये बड़ा उत्साह होना चाहिए सबके मन में, होना चाहिए भगवान हमारे हैं, ये बात सच्ची है, कितना आनंद आना चाहिए। एक लखपति, करोड़पति अथवा राजा महाराजा, एक मिनिस्टर, वो भी कह रहे भाई हमारे हैं तो एक मन में गर्मी आती है, हमारे राजा है, हमारे सेठ हमारे हैं, सेठ कहा मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मेरे प्यारे हैं, जो भगवान कहते हैं। दूसरा कोई कहे तो उसमें फर्क पड़ता है, भगवान कहते हैं। हमें वायुष हो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से मेरे सब के सब, मम एव अंश है, बिल्कुल मेरा ही अंश है, संदेह नहीं। एव लगा दिया, एव जो ही लगाता है ना, मेरा ही, संस्कृत में एव कहते हैं, संस्कृत हिंदी में ही कह देते हैं, मेरे ही अंश है। तो ये आप इतने बैठे हो, आप यूं मत देखो हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, हम सदाचारी है, हम दुराचारी है, हम मंदे है, भले है, पढ़े लिखे है, कापट है, धनवान है कि निर्धन है, हृष्ट पुष्ट है, कृष्ण कृष्ण है, रोगी है कि निरोगी है, कोई देश नहीं, किस देश गए, किस वेश गए, किस संप्रदाय गए, विचार करने की जरूरत है। ये सब हमारे में विचार है, भगवान के माँ पढ़ने में कोई फर्क नहीं। तो वो माता पिता तुम्हें, तो हर एक भाई हर एक बहन, कमजोर से कमजोर, बलवान से बलवान, पवित्र से पवित्र, अपवित्र से अपवित्र भी माँ को मेरी कहने में हक रखता है। सब हम कह सकते हैं भगवान हमारे, और भगवान हमारे होने से हमारे को पवित्र होने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को पवित्र करती माँ रहेगी, कोई एहसान है क्या? माँ कोई अपने बच्चे को साफ करे तो क्या एहसान करती है? क्यों करती है? कि तेरा है करती है, हम क्या करें? हमारे को क्या कहती हो? तुम्हारा बालक करो मत करो, तो मत करो कैसे से है? रेस में साड़ी में गोद लेना है, अब कादे से मेले से भरा है, तो घर से तो करो मत करो, समझे? ऐसे तो गौरव कह सकते, तुम हमारे हो, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वह, तुम्हें बंधु से सखा, तुम्हें वह, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वह, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, सब कुछ मेरे तो आप ही हो, आप ही हो मेरे ये केवल। महाराज केवल कहने से मीरा भाई आ जाती है चट, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मीरा भाई का स्वरूप है। वो भाई हो चाहे बहन हो, कोई भी हो, ये मेरे भाई का स्वरूप है। भाई बहन कोई कह सकते है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जहां से मोर मगर मैं तो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, सब कह सकते है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों के बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज भी अभी अभी अभी, देर नहीं है। आज तो लंबा होता है ना, रात्रि 12 बजे से आगली रात 12 बजे तक ये आज कहलाता है, तो आज नहीं अभी अभी इसी क्षण ही, आप जितने बैठे हम बैठे हैं सभी, अभी अभी हो, ये राम को, राम का हो कुछ नहीं, अभी हो जाओ, हो जाओ। क्या नहीं थे, सब बहम था, भूले थी, भगवान भी तो है ही थे, केवल ख्याल नहीं किया। अगर भगवान के नहीं तुम किस के ऐसा, और कोई मालिक हो सकता है? हम तो साक्षात भगवान के हैं, केवल ये बात है सबसे। केवल गीता में देखो तरह तरह की बातें हैं, विलक्षण बात है, हमारी कही हुई आपकी सुनी हुई पढ़ी हुई बात है, कोई नई बात नहीं है। परंतु ख्याल करो, अर्जुन ने पूछा कि अर्जुन से पूछा भगवान ने, कच्चे श्रुतम पार्थ प्रधानंदम, तुमने मेरी बात सुनी? तो कच दे तो श्रुतम पार्थ, हाँ, शेरशाह हेतुत्व की दृष्टि चलेगी मेरी। इस बात से आगे कच्चिदेतत हेतुत शब्द होता है और अयम शब्द होता है, दोनों ही आवे है। हेतुत और अयम यूं बताने में आवे है अंगुल निर्देश में, पर अयम तो अंगुल दूर है, हेतुत ये है, हेतुत नजीक का बात है। सिद्ध क्या हुआ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये एतत है, लाडला अयम है। दृष्टि चलेंगे आगे चरण नहीं हुआ, कहीं भूल जा रहा हूँ केवल हमारे साथ ये हुई, ये सुना ही नहीं था ना, ये नहीं अभी ये कति देता सुदम पार्थ त्वया के ईर्ति। अरे एकादश से ये बात सुनी देता ना क्या, सब धर्मान माम एकम शरणम भेजा, ये एतत का अर्थ है, ये गीता सुभी नहीं, एतत शब्द का एकादश होना। उस वो नष्ट हो गया, दो बात पूछी भगवान, दो पूछी अर्जुन एक खा गया। नष्ट मोह नष्ट हो गया। तो मतलब जो इतना सुना नहीं इस बात में, मोह नष्ट हुआ कि नहीं, तो दूसरी बात तो मान ले मोह नष्ट हो गया, सुना नहीं मन ने, क्यों कि मेरे सुनने से मोह नष्ट नहीं हुआ है, मेरी पंडिताई से मोह नष्ट नहीं हुआ है। नष्ट मोह तत्प्रसादात, ये मतलब आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ है। तो मोह नष्ट होने पर क्या होता है, तो ये बात करनी थी, खास मन में तो ये आई थी कि स्मृति लब्धा, स्मृति और लब्धा दोनों पद है, स्मृति और लब्धा। स्मृति मानो यादगिरी आपकी याद, और लब्धा मानो लाडगी। लब्धा शब्द है, इसका हिंदी में शब्द मिला नहीं है हमारे को, आप इतने बैठे हो कोई बताओ तो बता देना। पाई मिली पाई, पर लब्धा में अर्थ है वो नहीं आया है। मारवाड़ी शब्द तो है लद्धी, पंजाबी है लभी, बीकानेरी है लभी, जोधपुर के लाधी, लाधी लभी लाभी, ये शब्द है। तो किसके बात आ गया कि पहले से मौजूद थी चीज और भूली गई तो खोई गई, तो क्या पता नहीं वो मिल गई, तो मिल गई नई मन लगता है, पा गई ये नजदीक पड़ता है, परंतु नई में भी हो गई पा गई, मन लादी में जो नहीं है, लादी में तो लादी पहले ही हुई, नई बात नहीं है। और स्मृति याद भी तो भूली की स्मृति होती है, नई नहीं होती है, नया ज्ञान स्मृति नहीं कह सकते, तो ये तो पुरानी है बात लाद गई। तो आज मन में यही बात आई कि भगवान की बात है, ये तो लाद गई। हम गंगा जी सुनते हैं, गंगा जी बहुत है, गुणा जी है, बहुत विचित्र है, वो सब पाप नाश कर दे, बस गंगमवारी मनोहारी त्रिपुरारी शरणच्युतम मुरारी शरणच्युतम त्रिपुरारी श्रेष्ठारी पाप हारू पनातु माम, इतनी विचित्र है। भगवान कृष्ण के मुरारी के तो चरण से आई है, और त्रिपुरारी श्रेष्ठारी त्रिपुरारी भगवान शंकर के सिर पर सती सिर पर, तो सब पाप हरे है। गम गम वारी मनोहारी मन धरने गणा, ऐसी गंगी ऐसी दशमी ऐसी गंगा जी सुनी गणी, ऐसी गंगा जी ऐसी गंगाई, अरे यही है। अच्छा आनंद हो जाए, नाच रहे लग जाए, यही है जिस गंगा जी वो गंगा जी है, ये हाँ ये गंगा जी है वो, कितनी आनंद हुआ। तो क्या हुआ, लादमी भूली थी पता नहीं था, ये स्मृति हुई जो याद आ गई, याद आ गई पहली बात है, अतुल्ला दी जरवा पहली बात तो पहले थी वही भगवान का हमारा समय ऐसा ही था, ये कोई नया नहीं हो गया है। भाई भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, ये नई बात नहीं हुई है। स्मृति लब्ध याद आ गई लादगी तो लादगी लादगी लादगी लादगी। एक जाट था, उसके संत आ गए कि महाराज भिक्षा करो। तो भिक्षा तब करे तो हमारी बात माने, कोई बात माने तो क्या बात कर। माड़ा फेर जब महाराज भक्त नहीं है मेरे को, मैं खेती करता हूँ काम करता हूँ, मेरे को भक्त नहीं। कहते दर्शन कर लिया जाए ठाकुर जी का, खेत में रहता हूँ, ठाकुर जी मंदिर है गांव में, कैसे करूँ महाराज। तो कई बात कही माता, मैं गृहस्थी बढ़ती नहीं आती हूँ, काम धंधा है मेरा, समय का तो क्या करेगा कि मेरे कुम्हार है पास में, एक ही बार इधर मेरा घर है इधर कुम्हार का घर है, कुम्हार का मुख देख लूंगा। अच्छा तो नीम ले ले कुम्हार को, देख लूंगा नीम, नीम दे लो, खेत भी हमारा पास पास, घर भी हमारा पास पास, मित्रता भी है, देख ले सो नीम ले लिया। अब रुद्रा चढ़ देख ले, फिर बार बार चढ़ देख ले जाओ, सीधी बात है, उपराड़े नेड़ी। कई दिन हो गया, एक दिन रोटी तैयार होगी, इसने कहा रोटी खाओ जल्दी जाओ खेत जाओ, रोटी तैयार है तो जा कुछ देख, ठहर जा गए मारे नियम है तो देख रहे रोटी खानी मारे वो बार ऊपर देख लो वो सर कट गया क्यों, तो मट्टी लावन गया है कथे बड़ी हो गई। जाकर दौड़े दौड़क लो एकदम, कुम्हार जो मट्टी खोदी भीतर जमीन में खोदी, खोदते जरूर मिल गया एक धन का गड़ा हुआ, जरूर गड़ा मिला हुआ असल प्यार सोना। तो भैया खेल काट इतनी खुदी तो धन है, वह बाहर चढ़ियों को कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। वो जो ही बाहर निकली और वो आयो दौड़ते दौड़ते पास आ गए, पास मार पास दौड़ी, अरे पासो क्यों दौड़े पासो, देख लियो देख लियो, अरे देख लियो देख लियो देख लियो, मैं तो मुंड देख लियो, और देख लियो तो कोई बात नहीं आधो थारो राधो मारो। मैंने मैम पूरी आधो थारो कोई बात नहीं, जार देखो तो इतना है तो वह तो समझियो धन देख लियो, वैसे मुंड देख लियो कोई थारो इतो ही मानो मुंड देख लियो बस संतरे की और बात हो गई। तो इतनी बात है, अब क्या है, मैं देख लियो देख लियो देख लियो, इतनी तरांतर हो गयो संत के कही इतनी बात मान रहे सही, मुफ्त में धन मिल गयो, मिलियो तो कुम्हार में आधी पत्ती जाट की होगी। तो ऐसे भगवान की बात आप मानना। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हुए राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुम आज, कुसुम छोड़ दे और हो राम को नाम, राम को हो करके तो राम का तो मैं हूं ही, आ तो लब्ध है राम का कौन नहीं है। भगवान कहते मैं महिमांश हो, संत कहते ईश्वर दीप अविनाशी, तो अंश तो है ही नहीं, तो लब्ध है चीज, कोई नई बात नहीं हुई है, स्मृति है और लादगी देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया, इतनी बात है, कितनी बढ़िया बात है। नष्ट मोह स्मृति लगा तत्प्रसादात, अरे मोह नष्ट किससे हुआ, गीता सुनने से ना, कृपा से। तो गीता सुनना है ना, इनसे नामी चीज है कृपा, भगवान की कृपा। गाय के दूध आता है थनों में, दूध है वो कीमती है ही, पलता है बछड़ा थनों से ज्यादा है गाय की कृपा, चाटन लग जाती है, प्यार आता है, ओंकार करती है, बसा पुष्ट हो जाए महाराज साधने से, अब कृपा है। तो ऐसे कृपा भगवान की है, वे कहते हैं मेरा अंश है, तो अपने तो देख लिया मुपत में बात है, मुपत में कुछ अब देख लिया, क्या काम किया बताओ, देख लियो कहते आधो तेरो आधो मेरो, और को मत कहना किसी को ही, और क्यों कहना मौज हो गई। इस तरह की बात है। अब भाई बहन सभी कहते हैं भगवान मारा है, सब के सब कह सकते हैं पूरे के पूरे भगवान मेरे, यानी सेवा रोजा हजार आदमी हो तो हजार वैसा नहीं, पूरे के पूरे बच्चों के लिए माँ सेवा होती है, पूरी की पूरी माँ सबके लिए पूरी की पूरी, ऐसे भगवान पूरे के पूरे हमारे। इस बात से भक्त कहता है ना मैं देखूं और को न तो ही देखने दे हूं, मैं दूजे देखूंगा नहीं, तेरे को देखने दूंगा नहीं। गोदी में बैठा हुआ माँ के, माँ इधर देखती छुट गया, कह मेरी तरफ देख, मेरी तरफ भी देख बस और देख। माँ को ठीक है भाई, ऐसे ठाकुर जी कह सकते हैं हम, देखो मैं आपका हूं, ये बात है भाई। तो हो राम को नाम जप, भगवान का हो करके नहीं होकर नहीं थे, अब हो गए ऐसी बात नहीं है, पहले से ही थे, भूल थी मिट गई, भगवान क्या है बस। हो राम को नाम जप, हो राम को इसमें तरह तर हो जाएंगे, मस्त हो जाएगा, मौज हो गया, आनंद हो गया। बड़े घर ताली लागी रे, मना थारी गुण तो भागी रे, कैसी मौज हुई। भगवान के साथ हमारा संबंध, किसी मिनिस्टर के साथ हो जा, धनी के साथ हो जा, बलवान के साथ हो जा, तो भी एक आनंद होता है, गर्मी आ जाती है। मैंने बोला मिनिस्टर हमारे साथ है, जिसने बढ़कर कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, उनके हमें वो हमारे कितनी मौज रहे, सदवे करते मस्ती आवे। अरे 10,000 रुपया मिल जाए तो मन ही मन खुश आवे, 10,000 मिल गया, अब क्या 10,000, क्या 10 लाख, क्या 10 करोड़, इसे समान हो सके। अरे सदैव थे अपने, ये कोई नई बात नहीं है, बन हमारे तो नहीं हुई, सब होते हुए भी गंगा जी नहीं हुई है, पर नहीं हमारे लिए हम जानते ही नहीं थे। अरे यही गंगा जी है जिसकी महिमा, गंगा जी यही गंगा जी है, हिमवता प्रभवती है हिमवती गंगा, हिमवता प्रभवती हिमालय से प्रगत हुई है हिमवती गंगा, ये यही है गंगा जी, हाँ यही है वो। अब तो निहाल हो गई, क्या नई बात हो गई सर, तुम भी यही थे गंगा जी यही, पर हमें पता ही नहीं था, ये पता लगे गंगा जी हम सब नदियां है शायद, नदी बहती है नदी है, अरे नदी नहीं है, नदी बनी गंगा। रावण ने कहा हनुमान जी महाराज है, हाँ वो कहा नहीं, रावण ने कहा है कैसे है भाई, राम मनुष्य बंगा, अरे बंगा नदी गंगा, गंगा नदी, अरे क्या बंगा, बिल्कुल मारवाड़ी लिया, राम मनुष्य कृष्ण बंगा, अरे बंगा आदमी, राम जी मनुष्य है, गंगा कोई नदी है, रे राम कोई हनुमान कोई बांध रहा है, अरे बंगा गंगा जी कोई नदी है साधारण, इसको नदी कहते हो, गंगा जी है भगवान का चरणोदय है, नदियां तो घनी चला है, विदेशों में चले नदियां तो, पर नदी है। ऐसे भगवान हमारे हैं, हमारे थे पहले से, हम भूले हुए थे, संसार को हमारा मान ले, हमारा ये टिकेगा नहीं, ये हमारा अपना ठहरेगा नहीं, जहां जाए वहां माँ मिल जाए, बाप मिल जाए, भाई मिल जाए, बंधु मिल जाए, फिर भी खत्म हो जाए, वो हमारे नहीं है, हमारे तो वो है सदा हमारे, पहले से है अब ये सदा ही हमारे। तो ऐसे भगवान के हमारे है, ऐसा हमारे मान करके फिर पुकारो, फिर पुकारो तो सर पड़ता है। छोरा कोई माँ माँ माँ माँ करे ना, तो जिसको वो माँ कहता है वो दौड़ेंगे। माँ नाम तो सब का, जिसके बालक है सबका नाम माँ तो हो गया। अपने अपने बच्चे अपनी माँ को माँ ही कहते हैं, तो माँ नाम तो सबका हो गया, जिनके बालक उनका सबका नाम माँ। और वो माँ माँ पुकारता है, सब नहीं दौड़ते। जिसको वो माँ कहता है वो बैठी नहीं रह सकते। छोरा बोलता है, छोरा अरे सत्संग सुन लो, कैसे सुन रहे, छोरा रोता है। आप सत्संग धरी रहेगी पर हो राम को नाम जपो, नाम जपो, माँ माँ करो तो राम जी की होकर के करो, माँ की होकर की पुकारो तो माँ को शांति मिल जाए, बैठ जाए कहीं आराम से रह जाए, ताकत नहीं माँ के कैसे रह जाए। ऐसे हो ये राम को नाम जपो, हम भगवान के हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो भगवान है, ऐसे मेरे है मेरे है मेरे मस्त हो जा मेरे है मेरे जाके देख लियो देख लियो देख लियो, मेरे है मेरे है मेरे है मेरे है मेरे है। अब बात समझ में आए तो पागल जी हो जाए, पागल जैसे अचानक धन में जा खजाना, जैसे मौज होती है इस तरह से मौज हो जाए। खजाना तो नाशवान होता है, उत्पत्ति विनाश वाला होता है, भगवान अविनाशी है, अरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये भी अविनाशी है। घर घर में आ गए, खेल घर आ गए, कहीं जाए बाहर भूल जाए, मार्ग भूल गए, कहाँ गए क्या गए, करते करते करते भूखे प्यासे घूमते घूमते घर आ गए, घर आते ही घर आ गए। अभी रोटी मिली नहीं, पानी पिया नहीं, परंतु घर थे एक साथ, क्या हो गया, मौज हो गया, अरे भूले भटके घर आ गए, ठीक हो गया। अब पानी पियेंगे, रसोई बनाएंगे, भोजन करेंगे, जो कुछ आराम करेंगे, वो घर पर आ गए। ऐसे में भगवान घर पर आ गए ठेठ, अब सब कुछ हो जाएगा, अब कोई बाकी घर आ गया, अब क्या बात है, रोटी बनाओ पानी पियो सो आराम करो, कहीं जाना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, किसी का मतलब नहीं। पंचम दिन अथवा छठे शाक पसत निज गए, पूछा यक्ष ने कि मोद क्या है संसार में, तो सवारी सर मोद थे, वारी सर स मोद थे, वो है मोद। पंचमी षष्ठ है निशाकम पसंद जिग्री, बिन प्रवास और पर कर्ज, बिन घर में बैठे है, कर्ज किसी का नहीं है, दमड़ी का भाई, और सुख ये केवल साग पत्ती मिल जाए, पांच में छठे टंक में खा ले अपनी मौज, मोद है मोद का मोद। अरे ऐसे घर में भी मोद है, पर भगवान के घर का आ गए अपने तो ठेठ आ गए, घर राम घर में भगवान के, फिर मोद है मोद, हर से मौज हो गई, आनंद हो गया, मौज हो गई, क्या होगी क्या क्या होगी, क्या से अगर ही होगी क्या, तो प्रश्न होता है, यहाँ प्रश्न है ही नहीं, कोई प्रश्न है नहीं, प्रश्न तो संदेह होता है तो प्रश्न उठता है, संदेह नहीं भगवान के हमारे हमारे भगवान है, मौज हो गई। ये बात है सीधी सरल एकदम, और बड़ी श्रेष्ठ बात और बड़ी सीधी सरल सुगम बात, कैसी बढ़िया बात है। हिंग लगाना फटकरी रंग झका झका है, हमारे भगवान है, मौज हो गई हमारे, चलते फिरते उठते बैठते भीतर में आनंद आया, दस हजार रुपया मिल जाए, बैठ बैठे मन मन मन ही मन में, दूसरे क्या पता क्या बात है, दस हजार रुपये में जन्म ऐसी बात, भगवान हमारे है पता ही नहीं था, ये हमें पता ही नहीं, भगवान हमारे सदा से हमारे थे, तो सदा ही हम भगवान के, सदा ही भगवान हमारे, ये तो सदा ही अपने ही थे, पता नहीं था, ख्याल नहीं था, इधर ख्याल किया ही नहीं, फिर आज तो मौज हो गई, अभी मौज हो गई, अभी आज ही हो राम को नाम जप। तुलसी तज कुछ बात, कुसुम क्या है जो भगवान से विरुद्ध करे, वही कुसुम। धन संपत्ति परिवार कोई शरीर दूसरा कोई भी कुसंग वो है जो भगवान से विरुद्ध चले, उनका संग कुसंग। सत्संग क्या कि जो भगवान प्रेम मिला। माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्तास्त, ये भाई बंधु हमारे स्वदेशो भवन त्रयम, त्रिलोकी हमारा घर है, खास हमारा घर है, समझो। माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन ये हमारे भाई बंधु कुटुंब परिवार, कैसी बढ़िया बात है। ये बात है सीधी, पता नहीं था भाई नदी है ये नहीं गंगा जी है। अच्छा फर्क पड़ता है महाराज, यहाँ की बीती हुई एक थे पांडे जी महाराज थे, नाम अभी याद नहीं है। तो शेर ये भवन बड़ा नहीं था, ये भवन नहीं बना था, तो शेर जी वो कानपुरी कोठी है, ऊंचा चबूतरा है, उस कोठी में रहते थे और बड़े नीचे सत्संग होता था। तो ये वो पांडे जी महाराज आए, आए जब वो जा रहे थे, पूछा शेर जी कहाँ है, तो क्यों बता दिया कि वहां कानपुरी कोठी में वहां रहते हैं। तो नौका से उतर करके रामेश्वर मंदिर के पास और यूं जा रहे थे, उधर से कई आदमियों के साथ शेर जी आ रहे थे उधर से। उसको पूछो कहाँ जा रहे हो, कहते गोविंद का जी से चलता है, जय जय गोविंद का मिलना है। फिर मैंने वो उसका मिलना है उसे, ये बीच में कौन आए तो उसे मिलना है। कहते कि यही है यही जगह है, दम्बे पड़ गए डंडोर के दम्बे पड़ गए। क्या भाई क्या करते हो, क्या तो शेर जी नमस्कार ही नहीं कराते, ये क्या कर रहे हो तो ब्राह्मण राम राम राम राम क्या करते हो। कि मिलने के लिए आया हूँ मैं आपसे मिलने के लिए। कहते कैसे आए मिलने के लिए, क्या बात हुई। तो महाराज वो कहने लगे कि आपकी पुस्तक देखी और उसमें लेख देखा, मन में आया कि ऐसे है अभी मौजूद है ये गोस्वामी जी, पुस्तक देखे मन मौजूद नहीं भी क्या करें, लेकिन ये मौजूद है कहाँ, तो कहाँ रहते हैं। कहते ये बांकुड़ा रहते हैं। तो ऐसी बात सुन जो सपना आया, सपना आया तो सपने में शेर जी रहते वो घर दिखा यहाँ पर रहते हैं। तो वो देखे सपने में मैं गया वहां और जाकर मिला, जब जाकर मिला मैंने कहा कि मेरे को भगवान के दर्शन करा दो, भगवान के दर्शन करा दो मेरे को सपने में। तो दर्शन क्या करूं मैं, कि आपको कराना ही पड़ेगा दर्शन, आप करा दो, मैंने आपकी पुस्तकें पढ़ी है दर्शन करा दो। तो अच्छा चलो नीचे चलो, नीचे आए सामने जहाँ शिव बक्सराय जी का घर है उसमें गए, उसके पास भी एक कोठरी और कोठरी दरवाजा खोला तो भगवान की मूर्ति, चतुर्भुजी भगवान की मूर्ति, जाकर भगवान दर्शन कर, ये भगवान के दर्शन है, ये भगवान के दर्शन है। मैंने दर्शन किया तो मैंने पूछा कि आप जो इनके वश में कैसे हो गए। ये कहते हैं दर्शन कराओ, तो आप दर्शन करा दिए, दर्शन करा दिए, देख दिए आप वश में कैसे हुए। तो जैसे कोई पुरानी बीनी आती थी ना उसको पूछते थे धीरे से बोलती हो, ऐसे ठाकुर जी धीरे से बोले निष्काम भाव से वश में कैसे हो गए, कहा निष्काम भाव से। हाँ नारियों के तो वैदिनी मन में आई हम दर्शन करोगे, ऐसा मुझे स्वप्न आया जहां पर बस में हो गया भगवान स्वप्न, जो कोई प्रत्यक्ष बात नहीं सपने की बात। ऐसा दर्शन कहा तो अब चलो सत्संग में, फिर सत्संग आए मोटा सा सही था, मैंने देखे हो ब्राह्मण देवता थे स्वप्न में देखा। तो वो जा रहे थे देखने के लिए उन्हें बात ही कम सुनते थे, वहां जाना है नाने कोठी में जाओ, वहां जाएंगे मिलेंगे। कहते ये ही है दयाल जी। अच्छा कितना फर्क पड़ गया बताओ। ऐसी बात है, भगवान हमारे हैं, हाँ हमारे अपने हैं, अपने हमारे हैं, हाँ कितना आनंद हो बताओ। अपने सब आदमी सबके सब कह सकते भगवान हमारे हैं, पूरा अधिकार। अरे पूरे के पूरे भगवान हमारे, इससे बात नहीं, पूरे के पूरे भगवान हमारे। पूर्ण मद पूर्ण विदम पूर्णाद पूर्ण मदचरे पूर्ण से पूर्ण महादाय पूर्ण मेवा अवशिष्य थे। पूर्ण का पूर्ण निकल तो बाकी भी पूर्ण ही पूर्ण रहता है। वो पूर्ण में से पूर्ण निकाल तो पूर्ण का पूर्ण, अपूर्ण तो है ही नहीं वहां पर। तो ऐसे पूर्ण परमात्मा हमारे हैं। तो हुए राम को नाम जप हो, उसको हो करके मेरे भगवान का और भगवान मेरे हैं। अब भगवान मेरे हैं, इस मेरे में खास दास हूं मैं कह दो, प्रेमी हूं मित्र हूं कह दो, चाहे स्वरूप है भगवान मेरा, साक्षात मैं भगवान का हूं, भगवान का ही स्वरूप है हमारा। इसमें तुम्हारी मर्जी है, अभेद मानो भेद मानो, संबंध चाहे सो मानो, माँ बाप का मानो, पिता पुत्र का मानो, भाई का मानो, मित्रता का मानो, गुरु का मानो, ईश्वर का मानो, ईश्वर है मैं दास हूं, भगवान मेरे हैं। अब मेरा दोनों में होता है, अद्वैत में द्वैत और सब में होता है। जिसके जो उपासना और जो ठीक जसता हो वही मान लो। भगवान सबको मानने को तैयार। एक सज्जन ने लिखा है, मारे कन्हैया मेरा भोड़ा है कि भोड़ा है, कन्हैया बहुत भोड़ा है कि क्या भोड़ा है, कोई कहे कन्हैया मेरी माँ है, माँ हाँ मैं माँ हूँ, कोई कहे कन्हैया मेरे तो पिता बाप है, बाप हाँ बाप हूँ मैं, कोई कहे तो मेरे तो कन्हैया गुरु जी है, गुरु हाँ मैं गुरु जी हूँ, खुशी आओ जी को हाँ मना देगा, इतना भोड़ा है समझिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथे भजाम्य हम, लेकिन व्याख्या वो बड़ी सुंदर करी मैंने पढ़ी, कि कितनी बढ़िया व्याख्या करी। कोई कि मैं तो गुरु जी है, महाराज गुरु जी हाँ भोड़ा ठहरा ना, हाँ मैं हाँ मिला कह जीव सब इतना भोड़ा है, इतना कहने या भोड़ा है, आप मजी हो जो कह दो कि महाराज आप पिता होगा हाँ, मेरा तो गुरु जी होगा हाँ, मेरे तो चेला हो तो हाँ मैं चेला ही हूँ। इतना भोड़ा करने आए, अब कितनी मौज की बात है। हम अयोध्या गए थे तो वहां स्टेशन से उतरे जा रहे थे अयोध्या, जो गंगा जी के भाई सरजू से पार करके जा रहे थे, तो एक सज्जन मिले, सज्जन मिले तो भगवान ही बात चली, बात चली तो भगवान भी, हम तो राजा धीराज के दास नहीं है, जेब से निकाल कर काग भूषण लिए वहां छोटे से खेल रहे हैं, काग भूषण छोटे सा मूर्ति घुटना बंद चलते हैं, काग भूषण के सामने एक बंदर बैठा है उसने, हनुमान जी छोटी सी मूर्ति, ये मेरे इष्ट देव है, ये इष्ट देव है, इस वास्ते कहे तो मैं धमका दू तो राजा महाराज गए कसूर जो मैं कह दे मेरे दे, मेरे को डर लगे ऐसे भगवान से, ऐसे भगवान ही बैठे भगवान है, फिर तो ये कर भगवान है लाला, गदगद हुए कहते कहते राजी हो जाए, राजा महाराज हम नहीं जाओ भाई, कसूर हो ही जाए हमारे से, ये सर दर्द कह दे करोगे लेकिन कहते हम थप्पड़ लगा दे समझे, हमारे तो ये इष्ट तो कहते मेरा बच्चा है भगवान, मेरे बेटा है समझे। जनकपुरी में रहने वाले एक सज्जन थे, तो वे दोनों ही सज्जन मानते माता पिता अपने को, स्त्री पुरुष दोनों ही हमारे लाली है, जनक नंदिनी है ना वो हमारी बेटी है, हम माँ बाप हैं। तो उसने स्त्री कहा जाओ थोड़ी सी मिल तो आओ, तो कई दिन तो नहीं आए, पर आए पीछे आए जो है कर्म भवन में जा रहे हैं कि हमारी बेटी ब्याही गई है, वहां चलो। तो वहां सरजू स्नान किया, सरजू स्नान करते ध्यान करते थे, इतने में सॉरी कन्या आई, बाबा जी कन्या लिया गोदी में लिया, बेटा क्या बात है कि मैं समझो कि पिताजी आए हैं, वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो मैं वहां रहती हूँ। तो महाराज चांद की जे गर्मी के दिन थे तो गहने थे फूलों के, वो देख कर खुद ही बेटा तेरी इतने घर में नादारगी आ गई, इतनी दरिद्री हो गई, तो गहने फूलों का पड़ा है। मैंने तो सोने के गहने दिए थे, वो सब खा गए बेच करके, वो सब खत्म हो गए, इतनी दरिद्रता आ गई। नहीं बेटा जी, गरीब ज्यादा ही सब है, तो ये फूलों के गहने, गर्मी है नहीं बाबा जी, गर्मी होने से फूलों के गहने पहने। अच्छा बेटा ठीक है, खुद लिया प्यार से, चलो कर भोर जाकर दर्शन किए, दर्शन से बड़े राजी हुए, हमारी कन्या है गए तो माँ और सब ठीक है। बेटा जाओ तुम चाल के जो माँ मिलना है, माँ से मिल आओ, कुछ समाचार क्या पूछती हो? तो चालू उस विचरण भी कह दिया, वही चलो कि मैं कैसे चालू, मैं महाराज से आज्ञा नहीं ली है, मैं तो ऐसे ही आगे मिलने गया बोलिए, महाराज हुक्म दे तो अपनी पूछ लो, महाराज को पूछ लो, पूछ लिया जो महाराज ने आज्ञा दे दी कि जाओ, तब चालो ले गए महाराज गोदी करके मूर्ति रूप से, गोदी माते मूर्ति रूप से होगी, मूर्ति रूप से ले गए, वहां ले गए माँ से मिली सब किया, यही रखेंगे। तो सुनते हैं कि जनकपुरी में मंदिर बनाया, मंदिर बनाया तो मंदिर में उनको स्थापन किया मूर्ति रूप से, स्थापन किया तो गहना इसके नहीं है, फूलों का गहना पहरा हुआ, तो नथ बनाई है, नथ वो बनाई जो घनो प्रेम था ने, जो भारी ज्यादा सोना ले नथ बना दी, नथ बना दी जो पहना दी साहब। रात्रि को स्वप्न दिया कि मेरे तो नाक छिद रहा है, भारी है भारी घड़ी रात्रि में उठे मूर्ति में देखो तुम्हारा ये छेद होगा, खून आएगा थोड़ा, कि बेटा देखो मैंने गलती कर दी, प्यार करके कहते अभी भी है जनकपुरी वो मंदिर जो थोड़ी सी नाक यूं जुड़ी है। तो बेटा माने जो बेटी, हम बेटी तो हुई मैं, आप पिताजी हो ही जनकपुरी नेपाल वाला है जी, नेपाल वाला मंदिर, हाँ नेपाल वाला जनकपुरी सुनी मैंने, है वो मंदिर वो मूर्ति भी है ऐसी सुनी। तो बेटी मान लिया तो बेटी में बेटी हुई समझे। अब भगवान के हमारे ससुर है तो भगवान ससुर को की सब, मुझे ससुर के भगवान जवाई हो गया, इस बात कई बोलते हैं जनक के जवाई की जय समझे, जय बोलते की मैंने सुना है, कहने के जय बोलते हैं जो राम जी की जय बोलते हैं कि जनक के जवाई की जय, जनक के जवाई है बेटी दी है सब महाराज जनक ने, ऐसे भगवान है ये यथा नाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। तो भगत कहते हैं भगवान हमारे बहुत भोले हैं, बड़े सीधे सारे भगवान हमें, अब वो भगवान भेजा कैसी मौज की बात है, अरे वो भगवान हमारे आपको हम तो पुत्र में अंश है भगवान के, भगवान अंश ही हमारे पिता है, तो वो कहते हाँ हाँ मैं पिता हूँ, तो मानो जी बेटा मानो तो बेटा। मामा जी सुना है, मामा जी महाराज जानकी जी के भाई थे, क्या नाम प्रयागदास जी, मामा प्रयागदास जी, मामा प्रयागदास जी महाराज गली में चलते हुए सोरा इकट्ठा हो जाए, सब अयोध्या के सोरा इकट्ठा हो जाए, अरे मामा जी आया, मामा जी आया, मामा जी आया, लोग मामा जी देखते थे चंद्रमा को, चंद्रमा मामा, चंद्रमा मामा, हम लोग छोटे छोटे भी बात है, अब कह तो क्या सोरा खेलते पता नहीं, चंद्रमा को देखते खुशी मनाते राजी होते, चंद्रमा मामा, चंद्रमा मामा, क्यों लक्ष्मी जी पैदा हुई सर्वश्रेष्ठ सही चंद्रमा हो गया, चंद्रमा जी मामा हो गया हमारे, चंद्रमा मामा, चंद्रमा मामा, ऐसे करते रहो। अब मेरा जमीन पर ना मामा जी मिल गया तो मेरे घेर लेते मामा जी भांजों के बीच बैठ जाते, अब अपनी बहन के लड़के ही है सभी, समझो मैं मामा जी हो गए सब। तो ये बात है भगवान मान ले तो प्रागदास अलमस्तास हो गए, रामलला का सरवा, ये रामलला का सड़ा है, का मंत्र शर्मा नीम के नीचे खटिया रखी, खटिया नीचे करवा प्यार दास अलमस्ता सुबह राम लला का सरवा हर हर केशवा कटत कलेशवा तो ही को जपत महेशवा रे हर हर केशवा कटत कलेशवा तो ही का जपत महेशवा रे प्यार दास हदवा के कारण रघवा बन गए भगवा रघवा बन गए भगवा अब जी बाघ बन गए सिख बन गए रघुआ बन गए भगवा ऐसी बात है महाराज तुम रघुनाथ जी महाराज नरसिंह बन गया तेरा भगवान तेरा भगवान इस वह तुम मेरा बैरी है ये था माम प्रपद्यंत है तो इन्ना सुन गया मेरा बैरी है तो पहली रूप से प्रकट हुए सुन गया पहली रूप से युद्ध करा देखो पकड़ कदम डाल रहे नरसिंह दिया है आंतरे खाली गड़े में कि महाराज ये क्यों है अरे जिस आंतों से पैदा हुआ प्रहलाद तो उसमें यूं ढूंढ रहे कोई छोरा बीच में मिल गया प्रहलाद मिल गया ऐसे ठाकुर जी सब डर गए देवता लोग डर गए लक्ष्मी जी डर गया देवताओं ने कहा माता जी आप राजी करो गुस्सा आया हुआ बड़े तेज कैसा सोचा बालक ऐसे परमत्त कृष्ण दारुण यातना कहां इसे मत वाले राक्ष अधीरी हुई यातना ये तो मैंने सहा ठंग में से यदि मैं विलंबा कि बेटा मेरे आने में विलंब क्षमा कर अरे गोदी मोटा मोटा पशुतरा जी चाटे और क्या कर प्रहलाद जी को चाट रखे प्रहल मित्रक सब देवता डरे लक्ष्मी जी डर गया प्रहलाद जी बैठे वो दी अपने भागवत रत्न प्रहलाद पहला पुस्तक निकला है उसमें नृसिंह भगवान का चित्र है मैं इतना क्रोध दिख मिलता है सोमद ऐसा सोमदाव से तो ये यदा मान प्रबोध देते बजाते खम्भ में कहा क्षत्यम विधा तुम निज भृत्य भाषितुम व्याप्तेन्द्र भूते सुखलेश सबसे व्याप्ति बता दी व्यापत भगवान क्या खम्भ में है तो सत्यम विधा तुम निज भृत्य भाषितुम जब ना कह दिया प्रहलाद ने खम्भ में है तो खम्भ में से प्रकट गया प्रेम बढ़ो प्रहलाद एक जिन पहाड़ से परमेश्वर काटे पत्थर का हाथ था मेरा वो फट गया पत्थर में से भगवान को निकाल लिया प्रेम ही होता है तो पत्थर तो बहुत है थम्बे तो प्रहलाद में तो निकल गया तो सब जगह व्यापार आदि अंत जन आनंद के सारे कार्य से सोए जय जीव और तो धीरे तय लेकर प्रगट हो गए वहां भगवान मालूम है अरे भक्तों के लिए तो बस लालायत रहते हैं भक्त जैसे भगवान मिले भगवान मिले भगवान मिले तो भगवान कहते भगत मिले भगत मिले भगत ये था माम प्रपद्यंत जैसे भगवान के लिए भगत लालायत रहता है ऐसे भगवान भगत नहीं लालायत रहता कैसी मौज की बात है भगत बेचारा असमर्थ अरे भगवान सर्वसमर्थ वो जाओ तो कहाँ जाए अरे ठाकुर जी से आ जाए वो यहाँ ही बैठे यहाँ ही सब में है झोंकी तू कृपा भी जो के जो है व्यापक भी जो के जो सब जगह परिपूर्ण सब रूप से भगवान का देखने पर क्या होता है सब जगह भगवान को देखे तो जगत खत्म हो जाता है भगवान हो जाता है वासुदेव सर्वम ऐसे भगवान मस्त जा देकर सब जगह हमारे प्रभु है प्रभु है देखता रहे नमो नमस्ते सुसहस्तो नमो नमस्ते नम पुरस्ता पृष्ठस्ते नमोस्तुते सर्वदेव नम नमो कारण वामनाय श्रीशालकाशगदाधराय नमोस्तुते विष्णु सब जगह भगवान बाहर भीतर ऊपर नीचे भगवान ही भगवान मौज हो जाए ऐसे भगवान है मस्त जाओ देखो हरदम मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को तो कोई अरे दूसरों मेरे नहीं है ही नहीं उत्तम के अस बस मन माही सुपने आन पुरुष जग नही आन है ही गुरु भगवान हमारे ठाकुर जी है सभी कैसी मौज है जहाँ जाए वहां जाओ मिले वहां भी ठाकुर जी मिले ठाकुर जी मिले मस्ती का कोई ठिकाना है आनंद का कोई ठिकाना नहीं।